Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 października, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim głos z Kancelarii Prezydenta na temat rezolucji w sprawie zwrotu wraku Tu-154M Strasburgu, wyrok w głośnej sprawie gwałtu na ośmiolatce i alternatywny Nobel dla francuskiej pisarki. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało Rosję do przekazania Polsce wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Parlamentarzyści w Strasburgu przegłosowali raport i rezolucję w tej sprawie. W zgromadzeniu zasiadają przedstawiciele 47 krajów. Przetrzymując wrak, Rosja łamie prawo, mówiła w imieniu komisji Thorhildur Sunne Everesdottir. Niestety jest to również paliwo dla spekulacji po stronie polskiej, że Rosja ma coś do ukrycia. Włodzimierz Bernacki, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Sprawa i Sprawiedliwości, z przyjęcia raportu jest zadowolony. Krytykuje jednak poprawkę, zgodnie z którą przez 12 miesięcy mają się teraz odbywać mediacje między stronami polską a rosyjską. Trudno mediować z państwem, które nie stosuje się do reguł. W dzisiejszym głosowaniu nie wzięli udziału parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Kukiz15. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I jeszcze komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. Trzeba oczywiście z aprobatą przyjąć to, że jest uchwała Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, bo to jest pierwszy tego rodzaju dokument międzynarodowy, który wskazuje na coś, co obiektywnie powinno mieć miejsce. Dobrze, że ten temat jest podnoszony w debacie publicznej i na pewno polska strona konsekwentnie oczekuje zwrotu wraku. Tak mówił o przyjętej rezolucji Paweł Mucha z Kancelarii Andrzeja Dudy. Rosja odmawia zwrotu szczątków samolotu, podając, że trwa śledztwo w sprawie katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. Prawie 200 milionów złotych trafiło na konta rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Takie dane podała prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajker. W tej chwili w biurach powiatowych znajdują się wnioski złożone przez rolników. Tych wniosków mamy już ponad 176 tysięcy. Wartość wnioskowanego dofinansowania to blisko 1 200 000 000 zł. O wsparcie rolnicy mogą ubiegać się do końca miesiąca. Do wniosku trzeba dołączyć protokół z szacowania strat. 15 lat więzienia za gwałt na ośmiolatce. Taki wyrok usłyszał 21-letni Grzegorz Esz za uprowadzenie i zgwałcenie dziewczynki oraz usiłowanie zgwałcenia dwóch innych małoletnich. O warunkowe zwolnienie będzie mógł starać się nie wcześniej niż po 10 latach. Ma zapłacić na rzecz pokrzywdzonej 100 tysięcy złotych. Ma też zakaz zbliżania się i kontaktowania z nią przez 15 lat. Na 10 lat został pozbawiony praw publicznych. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim i był finałem głośnej sprawy z września zeszłego roku. Proces w tej sprawie z uwagi na dobro pokrzywdzonych był niejawny. Setki osób na pogrzebie zamordowanej bułgarskiej dziennikarki Wiktorii Marinowej. Uroczystości odbyły się w jej rodzinnym mieście Ruse nad Dunajem. Tam też tydzień temu znaleziono jej ciało. Na pogrzebie była nasza korespondentka. Przed katedrą w Ruse, gdzie miały miejsce uroczystości pogrzebowe, wystawione było zdjęcie zamordowanej dziennikarki i księga kondolencyjna. Część przybyłych do kaplicy trzymała w rękach kwiaty, inni zapalone świeczki. Brutalne zabójstwo 30-letniej dziennikarki poruszyło całą Bułgarię. Wywołało też oburzenie międzynarodowej opinii publicznej. Tymczasem niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Bułgara, który jest podejrzany o zamordowanie Wiktorii Marinowej. Podczas przesłuchania zaprzeczył on, że zamierzał zabić i zgwałcić dziennikarkę. Przyznał, że uderzył nieznaną mu kobietę w parku, będąc pod wpływem narkotyków i alkoholu. To tam dziennikarka uprawiała jogging. Zdaniem bułgarskich śledczych Marinowa była przypadkową ofiarą 21-latka, a zabójstwo nie miało związku z jej pracą. Mimo to morderstwo dziennikarki wywołało dyskusję na temat wolności prasy i korupcji w Bułgarii. Zwróciło też uwagę na dziennikarskie śledztwo w sprawie malwersacji unijnych funduszy. Sprawą zajmuje się bułgarska prokuratura. Dla Polskiego Radia Beata Kukiel-Wraila. Wiktoria Marinowa była dyrektorem administracyjnym lokalnej telewizji, prowadziła tam też program śledczy, miała 7-letnią córkę. Francuska pisarka urodzona w Gwadelupie, Marie Scondy, laureatką nowej międzynarodowej nagrody literackiej zwanej Alternatywnym Noblem. W tym roku nie przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, to z powodu masowych odejść członków Akademii Szwedzkiej po ujawnieniu przypadków molestowania seksualnego, za które skazany został współpracownik Akademii. Według wstępnych zapowiedzi w przyszłym roku poznamy dwóch laureatów literackiego Nobla, w tym jednego za 2018 rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

99 zł 10 groszy i odbierz zwrot 500 zł w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Tak swój występ na festiwalu Coachella rozpoczął od specjalnie skomponowanego tematu Jean-Michel Jarre. Jemu poświęcona jest dzisiaj tonacja trójki. Jest ku temu specjalny i bardzo dla Państwa interesujący powód. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Witamy. Thank you. To bardzo szczególny moment w karierze Żara. Wydał niedawno podwójną przekrojową płytę, która nazywa się po prostu Planet Żar. 50 lat muzyki. Podzielił ją na 4 różne części. Soundscapes, Themes, Sequences i Explorations and Early Works. Thank you. Jak sam pisze w opisie do płyty Planet Żar, zorientował się, grzebiąc w swoich archiwach, że tak naprawdę całą jego twórczość można podzielić właśnie na cztery części. Stwierdził, że ta płyta powinna odpowiadać współczesności, jeżeli chodzi o zdolność koncentracji uwagi przez słuchaczy. Dlatego najdłuższe utwory, co u Żara nietypowe, mają tu około 5 minut. Jest ich na całej płycie cała masa, właśnie podzielona na te cztery części. Jak się okazało całkiem niedawno, ta płyta była pewnym podsumowaniem, ale też nowym otwarciem, o którym za chwilę. Zawarcie na zaledwie dwóch płytach całego dorobku Żara to rzecz karkołomna, szczególnie, że jego plany na najbliższą przyszłość wydają się być niezwykle interesujące. Otóż postanowił swoją płytę, klasykę z lat 70., swój czwarty album uzupełnić o zupełnie nowe rozdanie. Będzie się chciał z nimi tym rozdaniem podzielić ze słuchaczami Trójki w studiu Osieckiej. Tak, tak, szczegóły za chwilę. Thank you. Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals? Stored in our private journal. I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. It's a deeply anti-social principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will. And if you don't stand up for it, then I will. Przed chwilą w utworze Exit słuchaliśmy specjalnego gościa. To Edward Snowden, czyli człowiek jakby z zupełnie innego niż muzyczne kosmosu. Niemniej jednak można się doszukać w jego działalności pokrewieństwa z Żarem, bo to przecież człowiek, który wykorzystywał do komunikacji współczesną technologię. Żar był zawsze w awangardzie tego, co najnowsze. Czasami bawił się moim zdaniem nowymi wynalazkami bardziej na zasadzie gadżetu niż instrumentu muzycznego czy przyrządu do komponowania. Ale z perspektywy czasu widać, jak wiele rzeczy zrobił jako pierwszy, jak wiele rzeczy dopiero później weszło do powszechnego obiegu. Thank you. 16 listopada ukaże się album Niezwykły, kontynuacja płyty wydanej dokładnie 40 lat wcześniej. Płyta nazywała się Equinox. Tę płytę będziemy mogli usłyszeć w okolicy premiery, a może nawet przed jej światowym kalendarium, w studiu Osieckiej na sprzęcie z najwyższej półki, co w przypadku twórczości Żara wydaje się być nawet bardziej właściwe niż przy naszych premierach Led Zeppelin czy Johna Lennona. Artysta będzie naszym gościem w Osieckiej. Spotka się z Państwem, będzie można zadać mu kilka pytań i myślę, że opowie nie tylko o pomyśle na kontynuację Equinox, ale także odniesie się do tego, co zawarł na płycie Planet Żar, czyli na przekrojowym dorobku zmieszczonym na zaledwie dwóch płytach kompaktowych. To coś w rodzaju sequela do poprzedniej płyty. Ukazuje się dokładnie 40 lat później, bo oryginał Żar wypuścił 16 listopada 1978 roku. Na nowej wersji Equinox, Equinox Infinity, będzie 10 zupełnie nowych kompozycji. Trochę podobnie jak w przypadku oryginału, inspiracją jest relacja między człowiekiem a nową technologią, sztuczną inteligencją i zmianą, jakie zachodzą w nas w wyniku postępu technologicznego. 40 lat później ten temat już był aktualny. Teraz jest pewnie bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Okładka albumu rzecz jasna nawiązuje do okładki oryginału, która była swoistą ikoną gatunku. Zaprojektował ją Philip Hodas. Żar pochodzący z epoki płyt winylowych bardzo duże znaczenie przywiązuje do tego, że jego płyta ukazuje się też na winylu. Chodzi także o projekt okładki. Jego oryginał z Equinox był ulubioną okładką artysty. To były takie dziwne ludziki, być może zielone, które nas obserwując skądś tam, a może wcale nie z kosmosu, być może z mikrokosmosu, gdzieś koło nas. Filip Chodas stworzył dwie okładki. Jedna pokazuje ludzkość w zgodzie z naturą i technologią, a inna pokazuje strach i zniszczenie, które maszyny sieją w świecie. W czasach 40 lat temu to była bardziej domena filmów science fiction. Teraz coraz bardziej poważnie zaczyna mówić się o tym, jak zagraża nam technologia. Te dwie prace artysty grafika, ale także prace muzyka Jean-Michel Jarre uzupełniają się, pokazując jakby dwie strony tej samej rzeczywistości. Płyta Equinox Infinity, która będzie na rynku dostępna od 16 listopada, czyli w 40. rocznicę oryginału, będzie także dostępna w albumie dwuczęściowym, pokazującą odświeżony na nowo przez Jarre'a oryginał sprzed 40 lat i jego kontynuację, wydaną teraz. Przypomnę, że jeszcze nie dziś, ale będziemy Państwa zapraszać na spotkanie z Jean-Michel Jarre'em do studia Osieckiej. Mamy w związku z tym przygotowanych kilka niezwykłych niespodzianek. Będzie też wystawa płyt artysty, oczywiście powiększonych grafik okładek na płycie Trójki, co w ostatnich tygodniach stało się naszą bardzo sympatyczną tradycją. Już niedługo będziemy rozdawać pierwsze zaproszenia. Prosimy o cierpliwość. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz i Jean-Michel Jarre. To była ta Nacja Trójki. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dla jednych Chorwacja to przede wszystkim plaża i morze, dla innych kraj przyciągający wędrowców i to o każdej porze roku. Choć Anna Olej-Kobus jest nam częstym gościem, zawsze odkrywa coś nowego. Mam rację? Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie Henryku. Właśnie usiłuję Cię namówić, żebyś na rower tam pojechał, chociaż powiem szczerze, że no jest to wyzwanie, dlatego że kraj jest bardzo różnorodny. Teraz chciałam Państwa zaprosić właściwie na skraj chorwackiej mapy, na dalekie południe Dalmacji, gdzie moim takim ostatnim odkryciem to było miasteczko Ston. Miasteczko, które otoczone jest warownymi murami i są to mury, proszę Państwa, no tak jak wielki mur chiński, ciągnące się po wzgórzach. Daleko. Można tam nawet wziąć udział w takim maratonie, który odbywa się właśnie po tych murach. No, na to aż się nie zdobyłam, ale sam spacer murami jest rewelacyjną przygodą, zwłaszcza, że w dole widzimy to urokliwe miasteczko, a także saliny tamtejsze słynące stąd, że odsalana sól z Adriatyku właśnie ze Stonu była wywożona na dwory królów i cesarzy w dawnych czasach. Ze Stonu już jest bardzo blisko do Dubrownika. Dubrownika reklamować pewnie Państwu nie trzeba i tutaj też mamy mury miejskie, które są genialnym miejscem na spacer, bo właściwie to, co trzeba tam zrobić, to zobaczyć stare miasto właśnie spacerując koroną murów. Myślę, że solidnie możemy się zmęczyć, dlatego że widoki są przepiękne, co krok się przystaje, żeby robić zdjęcia. Jeżeli byście Państwo przypadkiem trafili tam w sezonie, to polecam wcześnie rano, tak o 7:00. Nie ma nikogo, miasto dopiero się budzi i wygląda to zachwycająco. No, trzeba przyznać, że miasto teraz, od kiedy statystowało w filmie Gra o Tron, to przeżywa istny najazd turystów, więc zdecydowanie lepiej być tutaj naprawdę bardzo wcześnie rano, ale jest ono zjawiskowe. To właściwie było moje takie ostatnie odkrycie w Chorwacji. Przyznaję, że rozumiem tych wszystkich, którzy się w Dubrowniku zakochali i chcą tutaj powracać. Takim konkurentem do mego serca to jest Korczula, czyli wyspa, którą ja nazywam waleczna i romantyczna, dlatego że stąd właśnie Marco Polo ponoć wyruszył po swoje przygody. Wszyscy Chorwaci uważają, że on był przecież Chorwatem. Jest tutaj właśnie też muzeum jemu poświęcone. No i tutaj też został pojmany w czasie bitwy. I to jest takie miasteczko, z którego ja bym zachęcała wziąć kajak morski i popłynąć i opłynąć stare miasto. Jest to zupełnie inny sposób zwiedzania, który myślę, że podoba się wszystkim, którzy lubią trochę aktywniejszy wypoczynek, a jeżeli wolelibyśmy trochę bardziej na leniuszka, to możemy wziąć na przykład motorówkę i popłynąć na którąś z wysp i tam pobawić się w Robinsona, bo naprawdę to jest też kawał fajnej przygody właśnie takiego bycia tylko i wyłącznie my, morze i malutka wyspa. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo.